ये हमारा लिखवाया हुआ दफ्तर है जो तुम्हारे बारे में ठीक ठीक बोल रहा है। तुम जो कुछ करते थे हम उस सब को लिखवा लिया करते थे।